رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, geçen hafta biliyorsunuz Ahzab suresinin 19. ayetindeydik. Bu ayetlerden önce uzun bir süredir, yani şöyle böyle 9. ayetten beri, yani şu demektir ki 10 ayettir Hendek Savaşı'nı anlatıyor. Hendek Savaşı'nın toplumdaki münafıkları ve kimlerin sadık insanlar olduğunu ortaya çıkarttı bu savaşın varlığı olması ve bu savaştan dolayı Allah-u Teala münafıkların hem psikolojik durumunu, inanç durumunu, hem Müslümanlarla olan ilişkilerini anlatıyordu ve münafıkların Müslümanları engellediğinden bahsetmiştik hatırlarsanız. Bu engellemenin öyle mi? Yakın mı olacak? Bu engellemenin, bu kötülerin, münafıkların Müslümanları engellemesinin sebeplerinden bir tanesinde geçen cuma kalmıştık. Ayetin birinci kelimesini söylemiştik. Eşihaten aleyküm idi. Neydi eşihaten? Kıskançlık dedik burada. Haset. Kıskançlığın meydana getirdiği, hasetten dolayı bir insan bir insanın ilerlemesini, iyilik yönünde çalışmasını engellemeye kalkıyor. Ve bunun izahını yaptık. Bu siyaset alanında da böyledir. Dünya çapında milletler arasındaki ilişkilerde de böyledir. Bir üniversitedeki olaylarda da böyle olduğunu söyledim. Ticari şirketler arasındaki rekabette de bu böyle olduğunu söyledik. Yani hayatın her alanında birileri birilerini engelliyor. Genelde hep kötüler iyileri engelliyor. Ve dünyanın, eğer bu durum olmasaydı dedik geçen hafta, dünya çok daha ileride olacaktı. Bu kötüler iyileri engellemeseydi demiştik. Bu engellemenin altındaki duygu nedir diye Allah-u Teala bunun analizini yaptı. Duygu, kıskançlık duygusu. Ve bunu da anlattım size. Geçen aile konusundan bahsettik. İşte şu dedik, bu dedik, izahını yapmıştık. Eşihaten aleyküm, size olan kıskançlıklarından dolayı bunlar böyle sizi engellemeye kalkıyor. Feydâce el havfu, korku gelince, yani savaş korkusu, Hendek Savaşı'nı anlatıyor ya, savaş korkusu gelince, ra'eytehum, ya Muhammed sen onları görürsün, yanzurune ileyke, sana bakıyorlar, teduru a'yunuhum, kelle, gözleri dönmüş halde, kellezi yuşa aleyhi minel mevt, sanki ölüm sarhoşluğu onların üzerine çullanmış, gözleri dönmüş bir insan gibi sana bakmaya kalkıyorlar diyor. Allah-u Teala burada, hani insan ölürken gözleri döner, gözlerini yuvarlağını göremezsin, ölüm sarhoşluğuna girmiştir adam. Bu vakayı anlatıyor şimdi. Bu vakayı, bunu benzetme yaparak Allah-u Teala diyor ki, Hendek Savaşı geldiği zaman da, savaşma pozisyonu geldiği zaman, münafıkların durumu şöyleydi. O savaş korkusundan gözleri altı üstüne gelmiş. Ve sanki ölüm sarhoşluğu onlara çullanmış. Vaziyette onları görürsün diyor. Demek ki münafığın buradaki bu biyolojik oluşumu, gözlerin dönüşümü, bütün o bakış yapısının aslında arkasında bir korku var. Nereden korku? Savaşmama korkusu. Vatanını, milletini memleketini müdafaa etmeme açısından münafıklık alameti ortaya çıkmış oluyor. Böyle bir ortamda ortaya çıkarıyor bunu Allah-u Teala. Yani Hendek Savaşı'nın gerçekleşmesinin sebeplerinden biri de toplumdaki münafıkları ortaya çıkarmak. Bu bir imtihan. Savaş bir imtihan. Kim oraya gidiyor? Kim cesaretle, inançla vatanını, milletini, namusunu müdafaa ediyor? Kim etmiyor? İşte burada münafığın bu bakış biçimini, bu tavır biçimini anlatıyor ve bunun münafıklık alameti olduğunu söylüyor. Feiza zehebel havfu, korku gidince, savaş bitince, hani o savaş geldiği zaman da korkudan gözleri alt üstüne dönmüş, hani sanki ölüm sarhoşluğuna girmiş bir adamın pozisyonda iken bu adamlar, bu münafıklar, savaş bitince, korku gidince, selakukum bi elsidentin hidadin eşihaten alel hayr, size saldırırlar diyor keskin dilleriyle. Bak şimdi, münafığın alameti buymuş. Korku ortadan kalkınca hemen konuşmaya başlıyor. Müslümanların aleyhine başlıyor. Elsinetin hidadin, hidadin keskin demek. Dili, keskin dilleriyle size hakaret etmeye kalkarlar. Saldırmaya kalkarlar diyor. Münafık böyledir. Korktuğu zaman ölecekmiş gibi pozisyonuna bürünür. Fakat korku kalkınca dili çözülür. Ve hemen diliyle seni mermilemeye çalışır diyor Allah-u Teala. Aynen bu mana yani. Diliyle mermilemeye çalışır. Niçin bu? Niçin böyle yaparlar diye bir daha cevabını veriyor. Eşihaten alel hayr. Bunlar iyiye düşmandır. İyi kıskanırlar. Bunlar iyiliğe karşı cimridirler. Yine eşihateni bir daha gündeme getirdi. Yani böyle münafık niye çifte standart oynuyor diyor Allah-u Teala. Harika bir davranış psikolojisi bize yapıyor Allah-u Teala. Yani davranışın arkasındaki psikolojik nedeni açıklıyor. Münafık korku olunca, savaş korkusu olunca ölecekmiş gibi davranır. Gözlerinin altı üstüne gelir. Tedûru âyunuhum. Gözlerinin beyaz üstüne gelir. Gözün şeyi kaybolur yani. İris dediğimiz o olay var ya, o kaybolur korkudan. Ama o korku kalkınca derhal dili çözülür diyor. Hemen diliyle sana saldırır diyor, keskin diliyle. Soruyoruz Allah'a, niçin böyle yapar bu adamlar? Eşihaten alel hayr. Hayır iyi demektir, iyi. İyiyi kıskanır bu adamlar. İyi kendileri yapamadıkları için başka birisi bir iyi yaptığı zaman onu kıskanır. Böyle dolu şimdi dünya. Ha bu ayet yepyeni. Yepyeni. Aslında tabii bu Hendek Savaşı arkadaşlar, yanlış anlamayın. Bu Hendek Savaşı sadece Peygamberimizin dönemindeki bir Hendek Savaşı'nı anlatmıyor. Hayatın kendisi Hendek. Hayatın gırdaptalı Hendek. Bunları atlayacaksın. Bu Hendek'i atlamadan savaş kazanamazsın. Hayatın kendisi Hendek. Anlıyor musun? Hayatın kendisi bir imtihan. Kendisi bir savaş. Onu... O Hendek Savaşı bir şey yani, bir örnek olarak Allah, prototip olarak veriyor onu Allah-u Teala. Yoksa Hendek Savaşı olmuş o zaman olmamış, bana ne ya? Yani bana ne işimi çözer benim şimdi burada? Yani 20. yaşında ben yaşıyorum, Hendek Savaşı olmuş olmamış beni neyi çözer yani şimdi? Tarihi vaka olmaktan başka benim bugüne işime yarayacak bir şeysi var mı? Var işte, bunu anlatıyor Allah. Münafıklığı anlatıyor bana işte. Hayatın bir hendek olduğunu, o hendeği atlayacaksın işte. O hendeğin kenarına geldiği zaman insanlar işte o zaman imtihan belli oluyor. O zaman onların kaliteli karakterleri, onların niyetleri belli oluyor. Bunun için anlatıyor bana bunu Allah-u Teala yani. Yoksa peygamber dönemindeki Hendek Savaşı'nın maksadı anlatmak o değil. Yani benim dinimde onun yeri niye ifade eder yani? Din ayrı bir şey, Hendek Savaşı ayrı bir şey. Ama onun işte burada bir imtihan olduğunu hayatın, nice hendekleri atıyoruz, nice hendekli savaşlarını kaybediyoruz. Nice hendek savaşlarına münafıklar ortaya çıkmış oluyor. Bugünkü hayatımızda da böyle. O para menfaatine geldim oraya, o hendeğin kenarına geldim, o nasıl dönüyor adam? O nasıl sahtekarlık yapmaya başlıyor? O nasıl münafıklık yapıyor? O nasıl borcunu ödeyeceği zaman gözleri altın üstüne geldiğini görüyorsun işte. Hendek o. Hendek o, o. Yani o, yani yoksa burada Allah-u Teala kaç cumadır anlatıyoruz Hendek Savaşı'nı. Kaç cumadır bitmiyor. Yani bu maksadı o değil Allah-u Teala. Maksadı işte bugünkü Hendek, Hendek'i anlatıyor bize. Bugünkü Hendek Savaşı'nı anlatıyor. Demek ki münafık adam bir yerde iyi gördü mü, iyi iyi, ona düşmandır. Ona kıskanır. O iyi ağacı kesmeye çalışır. Ulan yeni diktik onu, dibine su verdik, da filizdir. Da dur, onu kesecek onu. Onu kesecek, ola ki o büyür de bir toz alır, yutar da bu vatan insanları tozdan kurtarır o ağaç. Ola ki o iyi büyür de bu kötülükleri emer de o iyi, insanları bu kötülüklerden kurtarır. Onun için o iyilik ağacını kıskanır diyor. Harika bir olay yani. Bu ayet var ya, sanki taze yeni gelmiş ha buraya şimdi Hazreti Peygamber bize anlatıyor onu yani. Ulaike lem yu'minu. Onların başka bir arızası daha var ya Muhammed. Onu da söyleyeyim sana. Onlar inanmadılar. Onlar münafık varı inandık diyorlar. Sen anlayamıyorsun. Onlar iman deyince zannediyorsun iman. Hayır hayır diyorlar. Onlar iman etmediler. Demek ki arkadaşlar, şimdi bir formül veriyorum size. İyi dinleyin. İmansızlıkla kıskançlık bir araya gelince işte korkunç bir olay oluyor. Adam hem imansız hem de yapıyorlar. Onlar inanmadılar ya Muhammed. Fe ehbedallahu a'malehum. Ben de onların imanlarını iptal ediyor. Şey, amellerini iptal ediyorum. Ehbetallahu, Allah boşa çıkardı demektir. Yok saydı. Değerlendirmeye almıyorum diyor onların amellerini. Ne kadar bu dünyada iyi iş yaparsa yapsın bundan sonralar, iman etmedikten sonra ameller değerlendirilmiyor. Demek ki imanın fonksiyonu nedir diye sorsak, işlevi, görevi nedir diye sorsak, pek çok görevleri var Kur'an'da. Onu şimdi biz anlatmamız mümkün değil. Bir ay çalışsak onu bitiremeyiz. Ancak burada bir tanesi var. Burada bir tanesi diyor ki Allah-u Teala, iman insanın yaptıkları amelleri, işleri ahirette değerlendirmeye tabi tutturan bir duygudur iman. Yani eğer bir insan Allah'a inanıyorsa, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete inanıyorsa, bu iman o yaptığı bütün iyilikleri değerlendirmeye tabi tutuyor yani Allah-u Teala. Aksi takdirde iman olmayan adamın davranışları değerlendirmeye tabi tutulmayacak. Ehbetallahu'nun manası bu. Yok sayıyorum ben diyor Allah-u Teala. O ameli yok sayıyorum ben. İman olmayan kişinin ameli yok sayılıyor. Değerlendirmeye tabi tutulmuyor. Yani bu neye benzer biliyor musunuz? Şöyle izah edeyim size ki anlayın onu. Şimdi benim fakülteme kayıtlı olmayan bir öğrenci geldi imtihan salonuna girdi. Girdi. Bizim imtihan salonuna birine girdi. Biz de farkına varamadık. Kağıt aldı, yazdı. Soruları da şahane cevaplandırdı. Kağıtları okuduğumuz zaman da onun ismi listede olmadığı için onun kağıdı değerlendirilmiyor. 100 bile alsa, 100 üzerine 100 alsa o kağıt değerlendirmiyor. Çünkü kayıtlı değil fakülteye o. Sen de Müslümanlık fakültesine kayıtlı değilsen, sen imtihanı 100 alsan bile diyor Allah-u Teala değerlendirme yok. Anladınız değil mi şimdi? Sen hariçten girdin imtihana. Kayıtlı olmadığın halde geldi. Kaçak girdin. Öyleyse bir insanın amelinin değerlendirilebilmesi için o Müslümanlık fakültesine kayıtlı olması lazım. İman etmiş olması lazım. O zaman sen küçük bir amel de yapsan diyor Allah-u Teala, değerlendireceğim onu. En küçük bir iyi hareketini bile, yani bir taşı, peygamberimizin en ifadesi budur. Şu yolda geçen insanların geçtiği yoldan adamlara mani oluyor. Bir taşı alıp kenara koymak bile değerlendirmeye tabi tutulacak diyor Allah-u Teala. Bu kadar, en ufak teferruatına kadar ineceğim diyor. kulumun amellerini değerlendireceğim diyor. Ama şart iman. İşte burada bu kaideyi koydu şimdi Allah. Bu kuralı, bu kanunu koydu burada. İman etmeyenlerin amelleri değerlendirmeye tabi tutulmayacak. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ. Bu durum Allah için çok kolaydır. Yani bu benim için, bu kullarımın, iman etmeyenlerin amellerini iptal etmek benim için zor bir olay değildir. Şimdi münafığın yine Hendek Savaşı'ndaki bir bakış açılarını bir daha veriyor bize. يَحْسَبُونَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا. Münafıklar zannettiler ki el-ehzab askeri bölükler, askeri ordular yani, askeri gruplar lem yedhebu gitmediler diye zannettiler. Hendek Savaşı'nda hani fırtınayı gönderdi Allah-u Teala ya, demişti onu daha yukarıda anlatmıştık onu ta 9. ayette. Gitmemiş diye zannetti münafıklar. Ve in ye'til ahzabu yeveddu lev ennehum baduna fil a'rabi yes'eluna an enbaikum ve lev kanu fikum ma gatelu illa galila. Ve in ye'til ahzabu diyor, ordular gelseydi, düşman orduları gelseydi şayet. Onlar gitmediler diye zannettiler ama ordular gelseydi, düşman orduları yeveddu isterler, severler. Bu münafıklar lev ennehum, keşke onlar olsalardı, badune fil arabi, köylü bedevilerin içinde olsalardı da, yeseluna an enbaikum, sizin haberlerinizi sorsalardı. Müslümanlar ne yaptı ya bu savaşta? Düşman ordusu geldi, ne yaptılar ha? Yani isterler ki Medine'den çıksalar da o savaşın bulunduğu o Medine şehrinde olmasalar da, dışarıda köylerde bedevilerin içinde olsalar da Müslümanların durumunun ne olduğunu orada sorup öğrenseler, zevk alsalar oradan diyor. Yani Müslümanlar müşriklere karşı kaybetti. Medine Hendek Savaşı'nın diye bu haberi sorup öğrenseler isterler diyor. وَلَوْ كَانُوا ف۪يكُمْ مَا قَاتَلُوا اِلَّا قَلِيلًا. Onlar sizin aranızda olsalar bile çok azı sizinle beraber savaşa girer o münafıklar. Onlar hep savaştan böyle sıvışıp giderler. Şimdi ne demek oluyor bu? Yani bu neyi anlatıyor? Aynı toplumda yaşıyorsunuz. Medine toplumunda. Peygamber de orada yaşıyor. Müslümanlar da orada yaşıyor. Yahudi, Hristiyanı, kafiri, müşriği, münafığı hep beraber aynı toplumda yaşıyorsunuz. Mekke'den gelen ordu, müşrik ordusu Medine'ye saldırınca herkesi öldürecekler. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki herkes kendi bulunduğu vatanı, inancı ne olursa olsun müdafaa etmek mecburiyetinde. Yani bizim İstiklal Savaşı'ndaki gibi Kürdüymüş, Lazıymış, Çerkeziymiş, Gürcüsüymüş, şusuymuş, busuymuş dememiş. Ne yapmışlar? Vatanı savunmuşlar. Değil mi? Herkes kan akıtmış bu memleketin uğruna. Ha aynı şekilde Allah-u Teala şu kavramı dünyaya aşılıyor. Bir memlekette yaşıyorsanız, o memleket içerisinde farklı inançlara mensup olsanız bile o memleketi müdafaa ettiğiniz zaman da beraber müdafaa edeceksiniz. Yani biz burada farklı inançlarda olabiliriz. Farklı etnik gruplarından olabiliriz ama o memlekette yaşıyoruz, o memleketin suyunu içiyoruz. O zaman ihanet edemezsin diyor. O zaman münafık olursun diyor. İşte münafıklar ihanet ediyordu. Yani Yahudiler daha iyi yani. Yani Hristiyanlar icabında müdafaa ediyorlar. Ama maalesef münafıklar, hem de Müslümanların içinde olan insanlar, Müslümanım diyen insanlar, vatanı müdafaa etmekten kaçınıyorlar. Bu ihanettir diyor Allah-u Teala. Bu ihaneti anlatmaya çalışıyor. İşte münafığın işi ihanettir. Yediği memlekete ihanet ediyor adam. Yediği memleketin düşmanların tarafından işgal edilmesini istiyor. Sadece nedir? Müslümanlar olan düşmanlığından dolayı. İşte bakınız, bugün memleketimizdeki problemlerden biri de budur. Memleketimize ihanet eden var mı yok mu? Bunu düşüneceksin. Ama bu olamaz diyor Allah-u Teala. Çünkü aynı toprakta yaşayan, aynı bayrak altında yaşayan insanlar. Ha, buradaki Türk bayrağı sadece bizim Türklerin bayrağı değil. Bu bayrak aynı zamanda bir Ermeninin bu memlekete yaşıyor, bu memleketin suyunu içiyorsa, bu memleketin sosyal hizmetlerinden, bu memleketin hastanesinden, bu memleketin okulundan istifade ediyorsa, bu memleketi müdafaa etmek mecburiyetindedir. Bu bayrak aynı zamanda onun bayrağıdır. Dolayısıyla işte ta o zamandan olan bir olgu bugün bile yaşanıyor yani. Bugün bile memleketine ihanet eden insanlar çıkıyor. Dünyanın her tarafında var bu. Dünyanın her tarafında bu, her memlekette bu oluyor. İşte Allah-u Teala diyor ki, aynı memlekette yaşayan insanlardan bir grubunun başına bela geldiğinde sevinen bir adam münafıktır diyor. Anladın mı şimdi? Beraber yaşıyoruz. Ama benim başıma bir bela geldiği zaman da sen zevk diyorsun bundan. Ve soruyorsun, ne oldu? Bu düşman tepeledi mi bunlar diyorsun. Hı. Soruyorsun, düşman onu tepeledi mi? Münafık bunu yapıyordu. Böyle istiyorlarmış. Böyle olsa keşke. Keşke şuradan çıksak da köylülere sorsak. Müslümanların durumu nice oldu. İşte bu münafıklık alametidir diyor Allah-u Teala. Ve böylece şunu bize haykırmış oluyor arkadaşlar. Komşunun başına bir kötülük geldiği zaman da oh oldu diyorsan sende münafıklık alameti var. Ticarette arkadaşın olan, komşu ticaret sahibi olan bir arkadaşın iflas ettiği zaman da oh oldu, bu bana kaldı şimdi. Şimdi bütün müşteri bana kaldı diyorsan sende münafıklık alameti var. Anladın mı şimdi? Bunu buralara uygulayacaksın yani. Çünkü hayatın kendisi bir savaş demedik mi? Budur. Efendim, yok bir siyasi parti şöyle oldu da öteki siyasi parti bundan dört köşe oluyorsa olmaz. Olmaz. Bu yakışmaz. Dolayısıyla hataları söylemiyoruz. Hatalı insanlar hataların cezalarını çekecekler. O ayrı bir şey. Ve la te'hudküm bihima ra'fetün diyor Allah-u Teala. Onu da koymuş. Onu koymuş Nur suresinin 2. ayetinde. Sakın ha suç işleyenin cezalandırılmasından dolayı size bir acıma duygusu almasın diyor Allah. Onu kaydesini koymuş. O kaydeyi koymuş orada. Şimdi burada bu ayeti kerimede bunu bize anlattım. Bu sefer döndü Allah-u Teala. Konuyu değiştirdi şimdi. Hendek Savaşı 5 aşağı bitti ama gene devam edecek onunla ilgili olarak. Fakat konuyu değiştiriyor. Peygamberimizle bizim aramızdaki ilişkinin ne olacağı konusunu ele alıyor bu ayette. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا. Burada arkadaşlar evrensel bir kanun koyuyor. Fakat çok ilginç bir kanun koyuyor. Bunun psikolojik izahını da yapacağım size inşallah. Mana verelim önce ayete. Lekad and olsun diyor. Allah yemin ediyor. And olsun. Kâne leküm. Sizin için vardır. Fî Rasûlillâhi. Allah'ın peygamberinde sizin için vardır. Üsvetün. Bir örnek. Hasenetün. İyi bir örnek vardır. Limen kim için iyi bir örnek vardır? Kime Hazreti Muhammed iyi bir örnek olabilir? Limen kâne yercullâhe, Allah'ı dileyen, Allah'ı isteyen, vel yevmel ahir, ahireti isteyen, ve zekerallâhe kesira, ve Allah'ı çok çok zikreden, düşünen insanlar için bir örnek vardır. Böylece Hazreti Peygamber'in hangi tip insanlara örnek olacağını da söylüyor. Hangi tip insanların onu örnek alacağını da söylüyor buradan. Şimdi bu ayeti kerimeden açıklamamız gereken, iyi dinleyin beni. Gençler, özellikle arkadaşlarınızla konuşurken bu tahlilleri yapacaksınız. Şimdi burada üsve kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Üsve örnek demektir. Yani bir insanın hayatında onun davranışlarını, uygulamalarını, bakış açılarını, olaylara tepkilerini örnek alacağı bir insan, kendini benzeteceği bir insan. Ama o insanın yerine koymayacağı bir insan. Yani üsve kelimesinin manası şudur. Bir insan Hazreti Peygamber'i örnek alabilir ama asla kendisini onun gibi yapması mümkün değil. Buna psikolojide biz identification deriz. İngilizce bilen arkadaşlarınız için söylüyorum. Bilenler için söylüyorum. Aynileşme, üsve aynileşme değildir. Örnek almak ayrı bir şeydir. Aynileşmek ayrı bir şeydir. Aynileşmek bir kimlik bunalımıdır. Kimlik bir psikolojik hastalıktır. Bunu psikoloji bilenler, okumuş olanlar hatırlayacaklar bu ne demek istediğimi. Sizin anladığınız tarzda da söylüyorum. Şimdi genelde bazı gençler, bazı artistleri, bazı sanatkarları, bilmem bazı futbolcuları tanrı gibi edinir. Kendisini onunla aynileştirmeye kalkar. Bu bir hastalıktır. Yani o artist saçını nasıl tarıyorsa, nasıl giyiniyorsa, nasıl yürüyorsa, nasıl oturup kalkıyorsa onun gibi olmaya kalkar. Biz buna aynileştirme deriz, identification deriz. Yani kişi kendi benliğini kaybediyor, kendi kimliğini kaybediyor, kendi karakterini, şahsiyetini kaybediyor, onun gibi olmaya çalışıyor. Olması mümkün olmayanı olma gibi çalışıyor. Bu bir hastalıktır. Ha şimdi bir adam kalkar da Hazreti Muhammed'in bütün davranışlarını kopya edemez. Sen ona benzeyemezsin çünkü peygamberlik iddiasına kalkarsın. Yani peygamber aşağıdan bir peştemal giydi, yukarıdan bir peştemal giydi. O zaman ne arar elbise? Ne arar palto? Arabistan'da yaşıyor, bir peştemalla idare. Ben de peygamber gibi peştemal giyeceğim dersen, işte sen ruh hastasısın. Böyle bir sünnet olmaz. Peygamber yanlı ayak gezdi. Nerede bulacaktı efendim ayakkabı? Hayır efendim, peygamber yanlı ayak gezdi. Ben de yanlı ayak gezeceğim. Kar, kış. Dersen sen ruh hastasısın. Sen identifike ediyorsun kendini. Hazreti Muhammed gibi olamazsın sen. Bir Hazreti Nuh bile Hazreti Muhammed'in sünnetini yaşayamaz. Sen kimsin de Hazreti Muhammed gibi olacaksın sen? Ha örnek almak başka şey, kendini ona benzetmek başka şey. Onun için bugün Türkiye'de yapılan vaazlarda hata oluyor. Peygamberin sünnetini yaşayacaksın diyor. La peygamberin sünnetine bu cemaati yaşama nasıl beklenir? Olacak iş mi bu? Peygamber eliyle yemek yedi, ben de elimle yiyeceğim diyor. Öyle mi? O zaman ne arardı çatal kaşık falan? O zaman 14 asır aldı. Şimdi bizim böyle hastalar var. Bunu da din adına yapıyor şimdi. İşin en garip tarafı. Yani işin şeklini, ruhunu değil de şeklini benzetmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu böyle bir düşünce tarzı arkadaşlar bizi çıkmaza sokar. Niye çıkmaza sokar? Çünkü Hazreti Muhammed'i aynısıyla yaşamak demek altından kalkamayacağın bir işin altına girmektir. Sen peygamber bile olsan Hazreti Muhammed'i yaşayamazsın. Sen ne demek bu? Ve bunu da biz cemaatten bekleyemeyiz. Hocalar bunu bekleyemez ve kimse de ben Hazreti Muhammed'i bütünüyle dört başı mamur yaşayacağım diye bir iddiada bulunamaz. İşte buna psikolojide biz identifikasyon diyoruz. Ve bu bir ruh hastalığıdır. Kimse kimseyi aynı ile yaşayamaz. Ha biz onun ahlakından ahlak ediniriz. Edinebildiğimiz kadar ve hayatımızda Kötülük yapmamaya bakarız. Ha? Kötülük yapmamaya bakarız. Peygamberimiz Mina'ya çıktı. Mina'da mı, Müzdelife'de mi taşlıyorsunuz şeytanı? Şeytanı gördü. Peygamberimiz şeytanı gördü. Cinni. Atta bir taş. Şimdi bizimkiler atayla taş birbirinin kafasını yere eyle. Bu sünnet bizi bağlıyor mu, bağlamıyor mu diye düşünen yok. Koskocaman İslam aleminde ya. Olacak iş değil. Anlıyor musunuz? Neler var bu gönlümde anlatamıyorum. Anlatamıyorum ya, anlatamıyorum. Olmuyor, olmuyor. Ha şimdi Peygamberimiz bizim evlerimizdeki tuvaletlerde, banyolarda böyle bir şey bulunmadı yani. Peygamberimiz evinin dışında tuvalet var dedi. Giderdi tuvaletini orada yapar. Orada ne ara böyle tuvalet çekeceksin şeyini. Kardeşim peygamber böyle bir tuvalette, banyoda efendim iş görmedi. Sen göremezsin buradan diyebilecek misin? Ha? Böyle bir şey söyleyebilir misin? Demek ki nerede din var, nerede yok onu farkında değiliz. Hangi davranış dinde sorumluluk getiriyor, hangisi getirmiyor, bunu hala çizmiş değiliz biz. Hala halletmiş değiliz. Çok büyük eksikliğimiz var arkadaşlar. Çok büyük eksikliğimiz var. Vallahi var, billahi var. Bak Kur'an önümde ya. Ya. Ama bunu halletmek o kadar zor ki, o kadar zor ki anlatmak. Çünkü adam diyor sana 200 senedir hocalar böyle anlatıyor. 500 senedir hocalar böyle anlatıyor. Bizi mahkum ediyorlar. Yani mahkum oluyoruz. Yahu kardeşim yanlış görmüş adam işte ya. Doğrusunu anlatıyorum sana. Kur'an'dan anlatıyorum sana. Olmuyor. Kur'an'ı tanımıyor Müslüman. Ben o hurafelerle beraber yaşayacağım diyor. Benim dinim o. Sen benim diyor bana yanlış söylüyorsun diyor. Yani yanlış anlatıyorsun bari diyor. Ya. İşte yıllardan beri bu böyle anlatıyor. Asırlardır bu böyle anlatıyor. Sen saçmalama şimdi diyor bize. Ne diyeceksin? Biz anlatacağız. Allah bize bu örnek kavramını ele alırsak, örnek olma kavramını, çocuğa ilk örnek anne babasıdır. Örnek olma konusunda. Şimdi daha geçenlerde söyledim size. Bir baba ağzında sigara, evinde Amerikan barı, yok mem hangi içki şişeleri vitrinde durursa, o çocuğa iyi örnek olamaz. Yani sigara içen bir baba, çocuğuna sigara et içme deme hakkına sahip değildir. Bu Allah'ın koyduğu kuraldır. Ve hem de bundan çok nefret ediyorum diyor Allah-u Teala. Çok nefret ediyorum diyor. Bir insan tatbik etmediği bir işi başkasından istemesinden çok çok nefret ediyorum diyor. Dolayısıyla şimdi örnek olma, çocuklarımızı içkilerin içerisinde, alkolün içerisinde, sigara dumanlarının içerisinde büyütüyoruz. Bu iyi bir olay değil arkadaşlar. Bu iyi bir örneklik değil arkadaşlar. Senin iyi bir örnek olamadığın çocuğuna Hazreti Muhammed'i nasıl örnek göstereceksin sonra? Bana bunu anlatabilir misin? Nasıl yapacaksın bu işi? Nasıl? Sonra hepimizin gençlikten, çocuklarından problemimiz vardı. İşte öyle oluyor. Öyle oluyor yani. Demek ki örnek alma çocuklukta aile çevresinden yavaş yavaş okul çevresine, hoca, öğretmen çevresine ve toplum çevresine göre yayılıyor. Ama hiç eskimeyen bir örnek var, o da Hazreti Muhammed'dir. Yani onun örnekliği ömrüyle orantılı değil. Ömründen sonra da diyor Allah-u Teala bu ayette, hepinize örnektir. Yani bazı örnekler vardı. Mesela Hazreti İbrahim, şeyde var, 28. cüzde var, onu da bulayım burada. Hep beraber gidelim, onlarla beraber arkadaş vari gidelim. Bak şimdi burada da diyor ki ayette, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاه۪يمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Ey Müslümanlar! Hazreti İbrahim ve onun beraberinde olan sahabesinin sizin için örnek vardır. Kur'an'da iki tane örnek vardır. Hazreti İbrahim onun sahabesi ve Hazreti Muhammed artık kıyamete kadar insanların örnek olacağını bu ayet ve bu ayet söylüyor. Ben bu ayeti bir hocama söyledim. Bunu bilmiyordu. Dedim hocam o Ahzab suresindeki ayetin dışında bir de Mümtehine suresinin sondan ikinci ayetinde vardı. Ve bunu okudum ona. Şimdi burada da Hazreti İbrahim Kur'an'da çok anılması bütün insanlığın bir örneğidir Hazreti İbrahim. Ve Hazreti Peygamber de bütün insanların örneğidir. Bu iki ayet böyle bir ilan ediyor ve herkesin örnekliği ölümüne bittiği halde fakat bu peygamberlerin örnekliği evrenseldir. Yani kıyamete kadar bakidir ve bütün insanlığa aittir. Şimdi demek ki bütün dünya eğitimcileri arkadaşlar, bütün dünya eğitimcileri şunu kabul ediyor. Bu ister Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, ister inanmış bir eğitimci olsun, ister Müslüman olsun. Hiç değişen bir şey yok. Allah-u Teala'nın koyduğu ayetler bütün dünyada yaşıyor. Yani Hristiyanı, Yahudisi farkında olmayarak bu ayeti kabul ediyor. Bir örnek göstereyim size. Ahza gidelim Bakara suresine. Bir örnek verelim burada mesela. Şimdi bak ne diyor Allah. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Ayet. Kaçıncı ayet bu? 44. ayet. Evet, 44. ayet Bakara suresi. Şu soruyu soruyor Allah. Bu soruyu da Yahudilere sormuş. Tevrat'ta. Tevrat'a koymuş bunu. Bu ayet. Şimdi bu Tevrat'ta yer alıyor bu ayet, Kur'an'da da yer alıyor bu ayet. Bak ne kadar önemli bir kanun ki Allah'ın kanunu. Her iki kutsal kitapta da yer alıyor. Başka kitaplarda da yer almış ama biz bunu bilmiyoruz. Yani bilgimiz yok. Kur'an öyle söylüyor bize yani. Biz ne diyorsa onu söylüyoruz. Diyor ki şimdi Allah-u Teala Yahudi din adamlarına. Yahudi din adamlarına söylüyor bunu öncelikle. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ İnsanlara iyiliği emrediyor. Ve tensevne enfusunuz. Kendinizi unutuyor musunuz? Başkalarına iyi emrediyorsun, iyi yapmasını söylüyorsun da kendini unutuyorsun. Kendini o iyiliği yapmıyorsun. Ve entüm tetlûnel kitap. Halbuki siz kitabı okuyorsunuz. Nasıl din adamısınız siz? Şimdi diyor Yahudi din adamlarına söylüyor Allah. Ha bunu bana da söylüyor şimdi. Bana niye söylüyor? Bana da söylüyor bu. Sen kitabı okuyorsun. Başkasına doğruyu söylüyorsun, vaaz ediyorsun. Ama sen kendini unutuyorsun. O iyilikten sen efela takılın. Sen beyinsizsin diyor ya Allah. Sen beynin çalışmıyorsun. Aynen böyle. Senin beynin çalışmıyor mu diyor Allah? Senin aklın çalışmıyor mu? Akılsız adam diyor. Allah-u Teala başkasına iyi emredip de kendisi tatbik etmiyorsa deli diyor ona. Deli, deli. Beyinsiz. Allah resmen burada beyinsiz söylüyor. Anladınız mı? Saf suresinde de söylüyor ikinci ayetinde. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ كَبُرَ مَقْتَنْ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفَعَلُونَ Ey inananlar siz nasıl tatbik etmediğinizi söylersiniz. Benim katımda çok büyük bir kindir, bir nefrettir, büyük bir günahtır benim katımda. Yapmadığınız bir şeyi söylerseniz. Ayet Saf suresinde. Ha şimdi bu ayetleri bir araya getirdiğimiz zaman şu çıkıyor. Demek ki örnek olacak olan adamın sözüyle davranışı arasında bir bütünlük olması lazım. Söylediğini tatbik etmiş olması lazım ki o örnek olma vasfı etkili olsun. Tamam mı? Şimdi bu bütün dünya şu ayeti yaşıyor. Tevrat'taki ve Kur'an'daki o ayeti yaşıyor. Bütün eğitimciler şunu söylüyor. Eğitim felsefesi yapanlar, eğitimin kurallarını koyanlar bütün dünyada diyorlar ki eğitimin etkinliği nereye bağlıdır? Bir eğitimcinin bu ister baba olsun, ana baba olsun, isterse öğretmen olsun bunun etkinliği etkili eğitim yapması nereye bağlıdır? Söylediklerini yaşamasına bağlıdır. Söylediklerini yaşamayan adam eğitimde etkili olamaz. Bunu bütün dünya söylüyor arkadaşlar. Bütün dünya eğitim kitaplarında bunu bulabilirsiniz. Bu dediğim kuralı. Ha bu kural tabi Tevrat'tan çıkıyor, belki daha evvelden çıkıyor. Bu ağaç bize kadar geliyor ve Kur'an'da bunu Allah-u Teala söylüyor. Ve dediğini tatbik etmeyen adamı Allah-u Teala beyinsiz ilan ediyor, akılsız ilan ediyor o ayette. Bakara suresi ayet 44. Tamam. Şimdi demek ki o zaman bu ayeti kerimede kaldık. Bak buraya kaç dakika oldu? Tam 15 dakika oldu bu ayetteyim. Çünkü çok hassas bir noktadayız. Peygamberin örnekliğini anlatıyoruz. Şimdi demek ki şunu söylemeye getiriyor Allah-u Teala burada. Bir geçici örnekler vardır diyor. Bir ebedi örnekler vardır. Peygamberler kıyamete kadar örnektirler ama insanın hayatında örnek aldığı annesi, babası, şusu, busu, bunlar öğretmeni, hocası, bunlar geçici örneklerdir. Ama insanlığın ebediyen yaşayan, kıyamete kadar yaşayacak olan örnekleri peygamberlerdir diyor bu ayet. İki, şu kuralı da koymuş oluyor burada. Örneksiz hayat olmaz. Eğitim örneksiz olmaz diyor. Yani siz insanlara bir takım şeyleri öğreteceksiniz, bilgi olarak vereceksiniz, bu eğitim tamamlanmış olmuyor. Örnek olmadan terbiye olmaz demek istiyor. Anlıyor musunuz? Şimdi bu ayet bu kuralı bize koyuyor. Demek ki birileri birilerine, yetişmiş insanlar, yaşlı insanlar, gençlere örnek olacaklar. Eğitim şart bu. Hocaları örnek olacak, ana babaları örnek olacak, yaşlılar örnek olacak. Bu örnekleme olmadan eğitimi tamamlayamazsınız için Allah-u Teala burada Hazreti Peygamber'i bize örnek veriyor. Demek ki bugün Türkiye'de eğitim sisteminin bir bunalımı var. Bu bunalımın sebeplerinden bir tanesi yanlış örnek alma, yanlış örnek edinme. Kimi örnek edineceğini gençlik bilmiyor. Gidiyor artısı örnek ediniyor, tabancası cebinde olanı örnek ediniyor, mafya örnek ediniyor, şunu örnek ediniyor. Öyle, yani eğitim sisteminde bir örneksizlik var. Bu bunalım var burada. Bu örnek bunalımı var Türkiye'de ve eğitimde gençler idealize edecekleri, ideal alacakları bir davranış biçimini bulamıyorlar. Gençlik bunun için yolunu kaybediyor. Çünkü onun önünde gidecek ve onun bütün düşünce tarzına, dünyaya bakış açısına örnek olacak tarzda açık kafalı, açık gönüllü, dünyaya açılan insanlar bulamıyor. Kimisi birine yapışıyor, beyni dar, çok kısa. Kimisi ahlaksız birini örnek edinmeye kalkıyor. Kimisi cahil birini örnek edinmeye kalkıyor. Ve büyük bir bunalım var. Hazreti Peygamber'le gençlik arasında büyük bir uzaklık, mesafe meydana gelmiş. Bu mesafenin, bu gap dediğimiz İngilizce, bu gapın kapanması gerekiyor. Bunu da din adamları yapacak. Başka kimse bunu yapması mümkün değil. Çünkü Hazreti Muhammed'i iyi anlatmamız gerekiyor. Kur'an'da Hazreti Muhammed nedir'i anlatmamız lazım. Hazreti Muhammed'i biz hikayelerle tanıyoruz. Hikayelerle tanıyoruz. Efendim, ama Hazreti Muhammed'in hayatının Kur'an'da nereden geldiği, hangi ayeti tatbik ettiğini insanlara öğretemiyoruz. Öğretmemişiz. Ve böylece bana kalırsa arkadaşlar, Türkiye'de aile içerisinde bir nesiller arası çatışma var. Neden? Çünkü Anadolu insanı cahil. Baba ilkokul mezunu değil. Benim babamı düşünün. İlkokul mezunu değil. Oğlu okumuş, üniversiteyi bitirmiş. Babayı takmıyor. Babanın artık o çocuğa örnek olacak bir durumu yok. Ortaokulu bitirdi, babasından daha tahsilli. Nasıl örnek alacak onu? Anlıyor musunuz dediğimi? Ha şimdi bu bilgi farkı çatışma meydana getiriyor Türkiye'de. Bu bilgi eğer dinle yoğrulmamışsa, maneviyatla yoğrulmamışsa, evlat babaya hava atıyor. Lise mezun oldum Anadolu'da, baba nerede ya? Baba onu daha bitti işte, babayı geçti. Daha neyin dinleyecek yani? Anladın mı şimdi? Babaya örümcek kafalı diyor adam. Maalesef. Maalesef. Bunu söylemek mecburiyetindeyim ben. İşte bunalımımız bizim bu. Yani baba ortaokulu bitiren bir çocuğuna örnek olma durumunu yitirmiş. Böyle bir aile sisteminde örnek olma gerçekleşemiyor. Çocuk daha genç yaştayken, ortaokul 15 yaşlarında, 16 yaşlarındayken örneği dışarıda arıyor. İşte olmuyor. O dışarıdaki de yanlış oluyor bazen bakıyorsun. Tesadüfidir. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Dolayısıyla bugün Türkiye'de bir kabuk değişimi var. Çünkü bilginin kitlelere yayılma olayında yetişkin nesiller cahil kaldıkça tahsilli çocuklarına örnek olamıyorlar. Onlara söz geçiremiyor, laf geçiremiyor, oturup masada konuşamıyor. Yanlışsın diyecek durumda değil çocuğuna. Sen ne anlasın baba diyor. Yanlış mı? İşte bu çatışma. Biz buna konflikt deriz biz buna. Sosyolojide ve eğitimde ailedeki çatışma kavramı deriz biz buna. Dolayısıyla işte bu örnek alma sorunumuz var. Bu açıdan Türkiye'de, Türk eğitiminde, eğitimimizde örnek alma konusunda problemlerimiz var. İşte Allah-u Teala 1400 sene evvel örneğin olmadan eğitimin olmayacağını bu ayette söylemiş oldu. Onun için diyor ki peygamber de sizin için bir örnek var. Yanlış anlamayın, ciddi konuşuyorum. Hazreti Muhammed'in sünnetinin bütününü yaşamayı toplumdan beklemek çok yanlış bir olaydır. Böyle bir şey olamaz. Hazreti Muhammed'i bütünüyle yaşayacak bir adam çıkamaz. Hazreti Nuh'u da getirseniz, Şit Aleyhisselam'ı da getirseniz Hazreti Muhammed'i yaşayamaz. Dolayısıyla biz Hazreti Peygamber'i örnek alacağız. Mükemmellikte, iyilikte onu örnek alacağız. O şekilde yaşamaya çalışacağız. Şimdi bu sefer dönüyor Allah-u Teala. Diyor ki Hazreti Muhammed'i kimler örnek alabilir? Şimdi örnek ortada. Örnek duruyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onu nerede örnek bulacağız? Onun sünnetinde var. Kur'an'da var o. Hazreti Muhammed var Kur'an'da. Onun zaten sünneti Kur'an'dan gelmiş. Kur'an'ın dışında başka bir şey yapmadı Hazreti Peygamber. Çünkü Hazreti Ayşe ahlakını soranlara, Hazreti Peygamber'in ahlakını soranlara hiç Kur'an okumuyor musunuz dedi. Harika bir cevap vermiştir Hazreti Ayşe. Kur'an'ı okursanız Hazreti Peygamber'in ahlakını anlarsınız dedi. İşte hadis bu. Hazreti Ayşe'den gelen bir hadis. Yani şey haber yani. لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Allah'ı ideal olarak alan, Allah'a inanan, Allah'a ümit bağlayan, Allah'ı isteyen وَالْيَوْمَ الْآخِرِ ve ahiret gününü isteyen, orayı hedef alan, bu dünyadaki hayatını ahiretteki duruma göre ayarlayan adam ancak Hazreti Muhammed'i örnek alabilir. Bak. Biz ise kendimizi bu dünyaya kaptırıyoruz. Aslında bu dünya olmadan ahiretin kazanamayacağına inanması lazım Müslümanın. Çünkü ahiret hayatı bu dünyadan kazanılıyor. Ama bu dünya ahirete göre ayarlanırsa bize put haline gelmez, tanrı haline gelmez. Ama biz insanlar bu dünya hayatını tanrı ediniyoruz. Halbuki bu dünyayı ahirete göre planlayacağız. Ve o zaman ahireti ümit eden insan için Hazreti Muhammed örnek olabilir. Çünkü o öyleydi. Ve zekerallaha ketira. Ve Allah'ı çok çok anan, düşünen insan Hazreti Muhammed'i örnek alabilir. Demek ki insanın gönlünde üç şeyin bulunması lazım ki Hazreti Muhammed o gönüle, o insana örnek olabilsin. Allah'ı istemek, ahireti istemek ve Allah'ı düşünmek. Allah'ı düşünemeyen bir beyin, Allah'ı ve ahireti istemeyen bir gönülün bulunduğu bir insana Hazreti Muhammed'in örnek olması mümkün değil diyor. Bunu ayet söylüyor. Ben söylemiyorum. Demek ki benim gönlümdeki imana göre, benim Allah'la olan ilişkime göre Allah, Hazreti Muhammed bana örnek olacak veya olmayacak. Ve ben bugünkü anlattığımız arkadaşlar 3 tane ayet bitirdik bugün. Birinci ayetimizde geç gelenler için söylüyorum. Allahu Teala niçin münafıkların bir iyilik ağacının dikildiği bir yerde neden ona tepki gösterirler? O ağacı, o filizi kesip atmak isterler veya yerinden söküp atmak isterler. Bunların sebebi ikidir diyor Allah. Bir, kıskançlıkları, ikincisi inanmamış olmaları. İşte inanmayan insanların bütün amellerini değerlendirmeye tabi tutmayacağım diyor Allahu Teala. Ve anlattı bize, bu insanlar, münafık denen insanların psikolojisinde, komşusunda, yakınlarında, başlarına bir problem geldiği zamanda sevinen insanlardır. Münafıklık alameti buydu. Ve sonra dedi ki Yüce Allah, ey insanlar, ey inananlar, Hazreti Muhammed'de sizin için güzel bir örnek vardır. Kim bunu örnek alacağını da, kime örnek olacağını da söyledi. 3 tane şartını söylemiş olduk biraz önce. Allahu Teala peygamberi anlayan ve onu örnek edinen kullarına